أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك يا حرم لبيك يا حرم لبيك يا حرم لبيك يا حرم الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك. حرمين كي حرمت بمرنيك خاطر لبيك لبيك الله لبيك أولاد أبره سلرنيك خاطر لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك. برنام صديق جرار كي هم برنام عثمان كرار كي هم برنام صديق جرار كي هم برنام عثمان كرار كي هم تن جان قربان کرنے کی خاطر لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك. احد و بدر کے شہیدوں کی راہ پر کرب و بلا کے سعیدوں کی راہ پر احد و بدر کے شہیدوں کی راہ پر کرب و بلا کے سعیدوں کی راہ پر ٹکڑوں میں بٹ کے بکھرنے کی خاطر لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك. صداقة عدالة سخاوة شجاعة أخوة ديانة أمانة سياسة. صداقة عدالة سخاوة شجاعة أخوة ديانة أمانة سياسة نقوش صحابة بجلك خاطر لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك. اٹھے پھر شیطانی کرندوں کے شر سے مغرب کے ظالم درندوں کے شر سے. اٹھے پھر شیطانی کرندوں کے شر سے مغرب کے ظالم درندوں کے شر سے ابابیل بن کے اترنے کی خاطر لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك لبيك لبيك الله لبيك حسين وحسن کے پیاروں کا نعرہ زرار و خالق کے بیٹوں کا نعرہ حسین و حسن کے پیاروں کا نعرہ زرار و خالق کے بیٹوں کا نعرہ فتنہ گروں کو کچلنے کی خاطر لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک فوجی جوان میرے پاک اس وطن کے لڑنے کو تیار ہیں اپنے من سے فوجی جوان میرے پاک اس وطن کے لڑنے کو تیار ہیں اپنے من سے کفر کو تہے تیغ کرنے کی خاطر لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک وطن دین ملت کے ہم پاسباں ہیں نہ ہندی حجازی فقط مسلمان ہیں وطن دین ملت کے ہم پاسباں ہیں نہ ہندی حجازی فقط مسلمان ہیں میدان میں کچھ کر گزرنے کی خاطر لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک میرے پاک پیارے وطن کی جو شان ہے بچے ہیں بوڑھے یا پھر جوان ہے میرے پاک پیارے وطن کی جو شان ہے بچے ہیں بوڑھے یا پھر جوان ہے حرم کے تقدس پہ کٹنے کی خاطر لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک دفاع صفا میں دفاع منا میں دفاع مدینہ نجف کربلا میں دفاع صفا میں دفاع منا میں دفاع مدینہ نجف کربلا میں لٹوا کے تن من بھرنے کی خاطر لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک عدیم و انس کا ترانہ یہی ہے اہل وفا کا فسانہ یہی ہے عظیم و انس کا ترانہ یہی ہے اہل وفا کا فسانہ یہی ہے شہادت کی ہم موت مرنے کی خاطر لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک حرمین کی حرمت پہ مرنے کی خاطر لبیک لبیک اللہ لبیک اولاد ابرہ سے لڑنے کی خاطر لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک اللہ لبیک